Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Honlapozgató vagy és karácsonyi internet ajánlat, majd szó esik az internetkalauz fenyőfás kiadásáról. Hát például azt, hogy hányat kell még aludni karácsonyig, ezt is leolvashatjuk az internetről. De ezt mindenki ki tudja számolni. Hát de másodpercben is. Ezután bemutatkozik az akadémiai kislexikon CD-romon, végül infomán hírek, tartsanak velünk! Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinknak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-éről, utána pedig az internet online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Milyen érdekes, annak ellenére, hogy a világhálózaton a legváltozatosabb dolgokat kereshetjük ki, mégis nagyon sokan nem szeretik elhagyni a járt utat a járatlanért, pontosabban a járt infosztrádát a járatlanért. Így népszerű dolog az interneten szörfözők között az egymásnak megsugott címek kipróbálása. Most mi is egy ilyen kis sorozatot indítunk útjára, s ráadásul valamelyest női szemszögből hallhatnak majd érdekes honlapokról, vagyis internet oldalakról. Érdemes figyelni azoknak is, akik még nem tudnak hozzáférni a világhálózathoz. A honlapozgató honlány Kitzinger Szonya, mit hoztál? Karácsonyi honokat lapozgattam, tehát honokat... Honlapokat. Honlapokat lapozgattam. De egy nagyon érdekeset találtam. Kiskoromtól kezdve nekem mindig is volt adventi kalendáriumom, de idén valahogy lemaradtam róla, és december 6-a után már ezeket nem nagyon lehet megkapni a boltokban, és elszomorodtam, de aztán korai volt a búslakodás. Ez most... a kis kalendárium, ami szépen ki lehet hajtogatni. Igen. Az ablakokat. Igen, gondolom, neked is volt ilyen, nem? Nekem nem. Kérdez. És elszomorodtam, mert nem találtam ilyen se kínai piacon, se itt ott, és felfedeztem egy magyar karácsonyi homepage-et, ahol az ilyen gyermeteg lelkű számítástechnika barátoknak készítettek egy adventi kalendáriumot, segítségül hívva ugye a digitális technikát. A kalendárium számajelölt kockái minden nap kinyithatók, és én a kis mogó... Hogy lehet kinyitni? Hát úgy, hogy ráklikkelsz. És akkor kinyílik. Kinyílik. És én, képzeljétek el, tegnap találtam rá erre az adventi kalendáriumra, és én a kis mohó 11 napot gyorsan ki is nyitottam, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor telhetetlen leszek, akkor ez nekem még nem elég, és kinyitom a továbbiakat is, de szóval egyszerűen azokat voltam. Még nem lehet letölteni. Úgyhogy ravaszak az alkotók. De egy-egy ilyen ablak mögött találhatók Mikulás pletykák, akkor 6-a környékén azt hiszem lehet e-mailezni a Mikulásnak, aztán... És válaszolnak is rá, vajon? Hát ezt nem tudom, nem e-maileztem neki. Asztali díszek készítéséhez adnak tanácsokat. Kíváncsi vagyok majd, hogy 24-én mi lesz. Aztán van még egy, amit fellapoztam. Az ifjú szerelmes pároknak ad tanácsokat, akik először állítanak karácsonyfát. Azt írja itt az ismertetőben, hogy a karácsonyfa kicsi, amit megveszel, de hazaérve kiderül, hogy nem is olyan kicsi az a karácsonyfa, és lehet, hogy kevés a karácsonyfa díszed. És Amerikában van egy shop, ami éjjel-nappal, télen-nyáron nyitva van, és karácsonyi díszeket lehet onnan megvenni. Tehát azok, akik mondjuk esetleg Amerikában hallgatják a modem időket, mert ugye erre is van mód és lehetőség, és esetleg 24-én döbbennek rá arra, hogy kevés a díszük, azok még írhatnak a címre, és esetleg ki is viszik nekik. Szerintem még mondjuk el ezeket a címeket, hát ha valaki felkeresi őket. Jó. Aki az adventi kalendárium iránt érdeklődik, az a www.eunet.hu keresgéljen. Aki pedig a karácsonyfadíszes honlapot keresi, az a www.noel.com/xmas/. Direction. még egy karácsonyi ajánlat, hiszen megjelent az internet kalauznak, mondhatjuk úgy is, hogy karácsonyi száma, hiszen a címlapon már fenyőágakat láthatunk, és a kis fára aggatott díszek is olyan, amolyan kis internetes díszek. A stúdióban a lap főszerkesztője Virtas János. Mi az, amit ilyen karácsonyi praktikumként találunk ebben a nagyon praktikus újságban? Hát például azt, hogy hányat kell még aludni karácsonyig, ezt is leolvashatjuk az internetről. De ezt mindenki ki tudja számolni. Hát de másodpercben is? Tehát találunk egy olyan honlapot, ahol folyamatosan számlálják vissza, hogy ennyi hónap, ez most már nagyon könnyű, mert az ugye már nincs egy se, ennyi nap, ennyi óra, ennyi perc, ennyi másodperc van hátra karácsonyig, és akkor még nekünk jó is, mert kicsit kevesebb, mert ez az amerikai karácsony, tehát néhány órával kevesebb van addig, úgyhogy könnyebb a dolgunk, mert nem kell megvárni a nullát. De én hadd ajánljak inkább egy magyar oldalt mindenki figyelmébe, ezt most kivételesen hadd ajánljam a felnőttek figyelmébe, mert ez egy olyan Mikulás oldal, de hát tulajdonképpen Jézuska oldal is lehetne, ahol mindenki helyettesítheti a Mikulást, illetve a Jézuskát, hiszen ott olyan gyerekkéréseket lehet olvasni, ahol egy kicsit mi segíthetünk, hogy azért ne legyen olyan hely, ahova nem megy a Mikulás, vagy nem megy a Jézuska. Nagyon megható kérések vannak ezeken az oldalakon, tehát aki teheti, azért az olvasson bele, és hát ha tud segíteni, és hát ha egy picit egy napra Mikulássá vagy Jézuskává válhat. Nagyon erős oldala az internetnek és a karácsonyi oldalaknak, hogy mindenféle ajándékokat, meg érdekes, küldhető elektronikus képeslapokat találhatunk rajta. Ez is megvan, sőt, hát tényleg az egész Mikulás kultuszt föl lehet térképezni, tehát el lehet menni az északi sarkra, mert hát honnan is érkezne a Mikulás, nyilván a skandináv országokból. Vagy olyan kép, ugye? Ahol éppen északi. Onnan érkezik Norvégiába. Választhatunk magunknak mondjuk fenyőfát, és saját magunk feldíszíthetjük, hatalmas fenyőfákat is választhatunk, tehát olyan fenyőfát, ami esetleg a lakásukban nem fér be, és akkor kis díszekkel földíszíthetjük, vagy éppen megnézhetjük, hogy hogyan van. Tehát a képernyőn megjelenik a fenyőfa, képernyő megjelenik a nagy fenyőfa, külön kis egy dísz fiókokból kiválaszthatjuk a megfelelő díszeket, és akkor földíszíthetjük magunknak, sőt vissza is küldhetjük a feldíszített fenyőfát. Ha nem tudjuk, hogy hogyan díszítsük fel, akkor pedig megnézhetjük, hogy hogyan díszítették fel mások, mondjuk New Yorkot, vagy éppen más ilyen mesebeli város, tehát ilyenkor fantasztikusak, azt tudjuk, főleg az esti fények, ezeket mind meg lehet nézni, majdhogy nem élőben. Ma még december 12-e van, tehát még van egy pár nap karácsonyig, és esély is arra, hogy ajándékokat vegyünk a szeretteinknek. Van itt is egy ilyen cikk, hogy mit vegyünk neki. Vannak áhítatosak, és vannak profának is az ajándékozó oldalak között. Ez éppen egy fehér nemű bolt, amit mi ajánlunk, tehát egy kicsit a profánok kategóriába tart. De gyakorlatilag a teljes karácsonyi bevásárlás, tehát a gyerekjátékoktól az ékszerig mindent lebonyolíthatunk ma már interneten keresztül. És mindegyik cikkhez természetesen mellékeltétek a címeket is, tehát meg lehet keresni ezeket az oldalakat. Konkrétan, tehát ez a fehér nevű boltot is megtaláljuk. Modern idők. Műsorunk hallgatója nyáron követhették figyelemmel azt a sorozatot, amelyben az internet nyelvezetéről, a Cyber Dumáról szólt. Úgy látszik, hogy a számítógép és a nyelv elég jó kapcsolatban vannak egymással, elég a szótárakra és a helyesírás ellenőrző rendszerekre gondolni. Azt már vélhetően nagyon sokan tudják, hogy például CD-lemezen tárolt szótárak azért nagyon hasznosak, mert sokkal hamarabb találunk meg egy szót, mintha kézzel lapozgatnánk egy vaskos kötetet, de nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy butaság még csak a feltételezés is, hogy a CD-k kiszorítják például a regényeket, és képernyőről kell majd azokat olvasnunk. Nemrégiben jelent meg az Akadémiai Kislexikon elektronikus változata, ami viszont tényleg egy hasznos felhasználás. Bódi Zoltánnak mutatta be ezt a CD-lemezt Vas Zoltán. Hazajön a gyerek és azt mondja, hogy a házi feladat almákra vonatkozik, akkor mondjuk a címszavaknál legyük egyszerű almával kapcsolatos címszót keresünk, valóban megtaláltuk, megvan a latin neve. Na, itt akkor már álljunk is meg, mert rögtön a címszó közben hipertexteket látok, tehát ilyen lila színnel villog valamilyen szó. A szokásos a lexikonokban általában, hogy vannak utalások más címszavakra nézve, amit a példa itt rögtön a rózsafélék egyik alcsaládja, ugyanis az almafélék, ez némileg meglepő számomra, de szerint akkor így van. És ugye a könyvben mit tehetek? Ilyenkor fogom magam, és kellő kemény lapozással, vagy a másik kötet elővételével, biztos arról van szó, hogy az R betűnél tartozik, elmegyek a rózsafélékhez. Ennél a rendszerén nem kell más csinálni, mint rárakom az egérnek a mutatóját a rózsafélékre, rögtön egy kis kéz jelenik meg, mutatja, hogy itt lehet, van valami keresnivalóm, megnyomom a gombot, és rögtön előjött az a címszó, amely a rózsafélékre vonatkozik. Az előbb az almánál nem volt, itt egy új érdekesség is látható a képernyőn, mert a címszó fölött, mint egy film negatívon látunk egy képet, egy ilyen láthatóan rózsáról van szó, és megint csak rávívva az egér mutatóját, megnyomom a gombot, néhány másodperc alatt egy nagyon szép háromszálas fehér rózsacsokor, illatos tearózsa csokor jelenik meg, és tényleg szabályszerűen élvezetes nézni a dolgokat. És most talán kezd izgalmas lenni igazán a dolog, hogy vannak olyan mutatók, amelyek már például ilyenek, hogy személynév, műcím, helynév, vagy képaláírás, amely azt mutatja, hogy ha valamilyen személy névre vagyunk kíváncsiak, hogy a lexikonban előfordul-e egyáltalán, akkor a személy név listába keresgélünk, és ezáltal találjuk meg az információnkat. Közben itt eszembe jutott valami. Mondjuk, hogyha nekem hirtelen nem jut az eszembe, hogy kiírta az Eltűnt idők nyomában című regényt, meg tudjuk ezt találni műcím alapján? Próbáljuk meg, ugye ez két dolog kell. Egyrészt az kell hozzá, hogy maga lexikon tartalmazza, ez majd lexikon minősíti. Másrésztről a technikai lehetősége megvan, hiszen kiválasztom a műcím nevezetű arrészt, és elkezdem írni az eltűnt idők. Hát itt gondban leszünk, valószínűleg az Eltűnt idők nyomában című mű magába ebben az akadémiai lexikonban nem szerepel. Bár és hogyha lehet, hogy nem emlékszem rá pontosan, lehet, hogy névelővel kezdődik. Itt most ugye eltűnt időket írtunk, és csak az E-t írta le. Az eltűnt időkkel kell próbálkozni. Ilyen értelemben hosszú. Igen, az eltűnt idő nyomában. Valóban, íme itt van. Tehát a műcímen keresztül ugye ezt a változatosságot meg kell tenni, csak akkor... Most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy ki írta. Ugye, tehát hol fordul elő, és így tovább. Marcel Proust, 1871, 1922, francia író, stb. Ez egy nagy könnyebbség, mert most még egyszer gondoljunk csak bele, hogy tudnánk egy könyv alakú lexikonba ezt az információt valamilyen módon megkeresni, vagy megtalálni hozzá a szerzőt? Nem fogjuk tudni megtalálni. Sorozatunkat folytatjuk a következő évben, hiszen ez a műsora az idei év utolsó modemidők műsora. Viszont akkor elmondjuk az utolsó 96-os Infomán hírösszállításunkat is, Lengyel Roland az Infomanus. Elsőként egy személyes mostani élményemet mondanám el, ha valaki kinyitja elektronikus postaládáját, ne csodálkozza rajta, kap egy úgynevezett mágikus levelet. Ez kiköpésig hasonlít arra, amelyet hagyományos postaládámmal kaptunk, egy pár évvel ezelőtt volt nagyon nagy divat. Itt felhívják a figyelmünket arra, hogy nem küldjük tovább a levelet három helyre, akkor micsoda szerencsétlenségek érhetnek minket. Itt hozzák fel John F. kanadai úrását, aki nem küldte tovább mágikus levelét, másnapra elvesztette az állását, de miután továbbította a harmadnapra, kétszer olyan jó állást kapott, úgyhogy itt nem érdemes próbálkozni a delete nevű gombbal. Ezután szeretném a Rolandnak megköszönni, hogy tovább küldte, szóval neki már kezelába biztos, hogy nem fog törni, mert én megkaptam, de te ne neves látikát. De én nem neves, mert te is megkaptad. Csak én nem tudod. Ki küldte ezt a levelet? Én Nádas Gergőtől kaptam Szegedről. De te is megkapod, úgyhogy gondolkozz, hogy kinek küldött tovább. Tényleg, és ilyen esetekben nem lehet letörölni? Azt, hogy én küldöm, hogyha nem akarom, hogy... Nem, egy dolog volt itt a nyáron, amikor előkerültek ezek az úgynevezett junk mailek, tehát a reklámok, ugye, amit így elküldenek az embereknek kéretlenül, és akkor próbálkoztak ilyen megoldásokkal, hogy rengeteg ellenkéretlen leveleket küldtek arra a gépre, ahonnan származtak ezek a levelek, és ezek olyan mennyiségben jöttek, hogy leálltak a szerverek. Ez egy jó pofa tréfa, ezektől mondjuk az Isten sem menthet meg bennünket, viszont az észak-karolinai szülők fellélegezhetnek, mert vasárnaptól életbe lépett az internetes gyerekvédő törvény. Eszerint 2 és 5 év közti szabadságvesztéssel sújtható az, aki az interneten keresztül próbál még kiskorút szexuális cselekedetre bírni. A törvény megszületés azért is volt különösen fontos, mert az év első felében az FBI több tucat olyan esetet derített fel, ahol a hálózatot használták fel szexuális célú találkozók leszervezésére, a kiskorok rovására, és végül kért gyors hírt mondanék, egy héttel azután, hogy Kanadában orvosi célokra legalizálták a marihuánát, a hálózat nagyon gyorsan reagált, egy www címen már rendelni is lehet az anyagból, és egy kulturálisabb hálózati csemege, az e-online holnap után élőben közvetítik az Evita című film premiérmét. Holnap vagy honnap? Honnap után. Ezen valószínűleg várhatóan feltűnik Madonna és Banderas is, természetesen képben, hangban egyaránt. A cím www.eonline.com, mindezt át szombaton. Kapott egy levelet a Modern Idők szerkesztősége Őri Szabolcs Zsolttól, ő a Weblapok című online magazinnak a szerkesztője, így szól: Szia Árpád, karácsonyra a Weblapok egy szép versőszállítással készült, továbbá Szente Mónika képzőművész festményeivel megnyílik a Weblapok galéria. A terveim szerint ez karácsony előtt két nappal lenne, 22-én, Őri Szabolcs Zsolt. Tehát ez a weblapoknak az ajánlata, www.hungary.net/weblapok címen lehet őket utolérni. Műsorunk hangfelvételét az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A Modern Idők, a Petőfi Rádió számítógépes műsora legközelebb az új évben, január 9-én jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információ szuperstrádán. Önök a Petőfi Rádiót hallják, 3:47 múlt 4 perccel.